За всички любители на оркестър Странжа, Милчо Гагов ще изпълни следващата гръцка песен. ангели, моги гардя, ке ми мала, за стигани, стигани. Моги гардя,